Możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są zarzuty dla sprawców tragedii na stołecznej Wisłostradzie. Zginęli ojciec i syn. Iga Świątek przed szansą zdobycia korony królowej Wimbledonu. Finał za 2 godziny. Błąd dyżurnego ruchu doprowadził do niebezpiecznej sytuacji na torach w Małopolsce. Sprawcy wypadku drogowego na Wisłostradzie w Warszawie usłyszeli zarzuty. Podczas przesłuchania przyznali się do winy. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt tymczasowy dla zatrzymanych. W czwartek wieczorem na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli kierujący Oplem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z motocyklem, którym kierował 45-letni mężczyzna. Kierowca motocykla oraz jadący z nim jego 13-letni syn zmarli po przewiezieniu do szpitala. Kierowca i pasażer Opla uciekli z miejsca wypadku. Jeszcze do niedawna mówiła, że tenis kocha, ale nie na trawie. Dziś powalczy o tytuł na kortach Wimbledonu. Iga Świątek przed szansą na 6. wielkoszlamowy tytuł. Królową Paryża, gdzie wygrała 4-krotnie, już jest. Czy dziś zostanie królową Londynu? Przeciwniczka Amanda Anisimowa to zagadka, bo Iga z Amerykanką w zawodowych rozgrywkach nigdy nie grała. W sukces Igi wierzy jednak sędzia tenisowa Zofia Dmitrijewicz. Anisimowa jest świetna i to jest tego typu zawodniczka, która może sprawiać problemy, bo gra bardzo szybko, bardzo też efektownie, ale wielokrotnie Iga sobie z takimi zawodniczkami radziła, więc myślę, że teraz też sobie poradzi. Wygląda na to, że jest rozluźniona, w dobrym nastroju, że jej się przypomniały ten gen zwycięstwa, który w sobie nosi, więc myślę, że będzie dobrze. Trener tenisa Jakub Karbownik uważa, że kluczowe znaczenie ma przygotowanie Igi przez belgijskiego trenera. To kwestia pracy z trenerem. Wim Fisset, który jest znany z tego, że jego zawodniczki osiągały wyniki. Angelika Kerber w 2018 między innymi zdobyła tytuł na Wimbledonie, więc była to tylko kwestia przekazania wiedzy i doświadczenia, które posiadał Wim Fisset. Idę, zresztą o czym ona sama mówiła. Iga Świątek to trzecia Polka po Jadwidze Jędrzejowskiej, Agnieszce Radwańskiej, która zagra w finale Wimbledonu. A puchar zwycięzczyni wręczy księżna Wally Kate. Jej obecność na finale nie była pewna z powodu rekonwalescencji po chorobie nowotworowej. Specjalna komisja wyjaśni, dlaczego na stacji Raciborowice w Małopolsce 2 pociągi znalazły się na jednym torze. Karol Jakubowski z PKB Polskie Linie Kolejowe powiedział, że przyczyną mogła być błędna decyzja dyżurnego ruchu. Doprowadziła do niewłaściwego skierowania pociągu PKP Intercity na tor, którym poruszał się inny pociąg. Pociąg mylnie skierowany został zatrzymany przed semaforem, który wskazywał sygnał stój. Pociąg, który jechał z naprzeciwka, również zatrzymał się przed innym semaforem wskazującym sygnał stój. Oba pociągi były osłonięte semaforami i zatrzymały się mniej więcej około 1000 metrów od siebie przed tymi semaforami. Ruch odbywa się już normalnie. Wraz z prasami na polach ruszyły policyjne kontrole. Każdego roku podczas intensywnych prac gospodarskich rośnie liczba wypadków z udziałem maszyn i rolników. Jak wyglądają kontrole, wyjaśnia Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. Sprawdzamy również trzeźwość kierowców, uprawnienia do prowadzenia pojazdów, jak również sposób zabezpieczania przez nich przewożonego ładunku. Celem tych naszych kontroli jest nie tylko wykrycie nieprawidłowości, ale przede wszystkim edukacja i ostrzeganie rolników. W ubiegłym roku doszło do prawie 10 tysięcy wypadków podczas prac rolniczych. Prezydent Donald Trump zagroził wprowadzeniem 30-procentowych ceł na towary z Unii Europejskiej i Meksyku. Miałyby one zacząć obowiązywać od 1 sierpnia. Amerykański przywódca uzasadnił nałożenie ceł nierównowagą w handlu z Unią i rolą Meksyku w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Tragedia na plaży we Włoszech, z pozoru zwykła zabawa, skończyła się śmiercią 17-latka. Do zdarzenia doszło w mieście Monte Alto di Castro w środkowych Włoszech, gdzie na wakacjach przebywała rodzina z Rzymu. Bawiąc się z dwoma młodszymi braćmi, nastolatek wykopał na plaży głęboki tunel. Młodsi bracia odeszli, a ich ojciec po pewnym czasie zorientował się, że nie widzi najstarszego syna. Poszukiwania trwały 40 minut. Okazało się, że chłopak położył się w wykopanym przez siebie tunelu i wtedy przysypał go piasek. I w efekcie się udusił. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 40% prądu. W godzinach od 18 do 21 udział OZE spadnie, wtedy warto ograniczyć zużycie prądu. Mimo opadów zdecydowana większość Polski jest objęta ostrzeżeniami przed suszą meteorologiczną. To był Serwis Trójki.

Bardzo udana ścieżka dźwiękowa, płyta Badly Drawn Boy z filmu Był sobie chłopiec, About a Boy, taki był tytuł oryginalny. Hugh Grant w roli głównej, a w drugiej roli głównej Nicholas Hoult, wówczas 13-letni i tak się zaczęła jego kariera. Coraz ciekawsze role wybiera, choć nie mógł na to narzekać nigdy. Mam wrażenie, no a teraz po chociażby Nosferatu Roberta Eggersa możemy go oglądać w nowym filmie Jamesa Gunna, w nowym Supermanie jako tego wroga Supermana, czyli Lexa Luthora. Być może jeszcze jakieś wątki związane z obsadą filmu Superman się pojawią, ale teraz muzycznie być może tym utworem daleko nawiążę do kolejnego tematu, Wet Leg CPR. No a potem porozmawiamy o jeszcze jednej baśni. Around my waist, I tend to get lost in your eyes. I took a breath, jumped off the cliff because you told me to. Is it love or just a ride? Is it love? I'm terrified. Is it love or is it love? For the hills. If you're a ghost, then oh my God, oh, can you give me the chills? Yeah. Is it love or just a lie? Is it love? I'm terrified. Is it love? Is it love? Are you the one who might ride and die? When I'm with you, I feel alive. Is it fun? Is this a lie? Is it love? CPR, Wet Leg na najwyższych obrotach, a teraz porozmawiamy o filmie, którym myślę część z Państwa miała już okazję zobaczyć. Wszystko, wszędzie, teraz. Od tygodnia w kinach film, którego część ogromna, a właściwie chyba nawet cały powstawał w Polsce, jeśli chodzi o zdjęcia. To jest koprodukcja. Norwesko, szwedzko, duńsko, rumuńsko, polska właśnie. Jeden z producentów jest Mariusz Włodarski, bardzo prężnie działający na polskiej i nie tylko polskiej filmowej niwie producent. Brzydka siostra, taki jest tytuł tego filmu, to debiutancki pełen metraż norweskiej reżyserki i scenarzystki Emilie Blichfeldt. I tak intuicja dobrze podpowiada. Chodzi o brzydką, przybraną siostrę Kopciuszka. Inspiracje do tej historii są rozciągnięte pomiędzy braćmi Grimm a Davidem Cronenbergiem i to jest tak zwany retelling. Cóż to jest i jak to się sprawdza w przypadku Brzydkiej Siostry? O to zapytam i o tym porozmawiam z krytyczką filmową, filmoznawczynią Dianą Dąbrowską. Dzień dobry, Diano. Dzień dobry, dziękuję Ci za zaproszenie. Zawsze wielka przyjemność. Cóż to jest za historia, ta Brzydka Siostra i co ma wspólnego z Kopciuszkiem? No właśnie, to jest niesamowite, jak można zmienić perspektywę i historię, którą tak dobrze znamy, jednak opowiedzieć zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że to, co w ogóle się dzieje z perspektywą opowieści baśniowych i bajkowych od dłuższego czasu w popkulturze, to też jest taka próba właśnie powrotu do takiego drapieżnego rodowodu, które przede wszystkim baśnie braci Grimm, ale nie tylko, miały mieć, żeby mieć ten walor takiej pożyteczności społecznej, edukacyjny walor. Także jest to taka próba pokazania właśnie tej mrocznej strony baśni, zupełnie odmiennej od tej, do której przygotował nas od małego właściwie Walt Disney, umeblując tą naszą głowę pewnymi toposami, motywami, postaciami i tak dalej. Tak, przepraszam, ale... też wejdę ci w słowo. Też Disney oczywiście teraz na nowo opowiada historie przeróżne, z różnych perspektyw, tak, z perspektywy chociażby dotychczasowych czarnych charakterów. No ale tutaj mamy jeszcze coś innego. Tak, no tutaj nie chodzi nawet o taki klasyczny czarny charakter, ale jednak o taką próbę przeskoku, jeżeli chodzi o ten taki shift narracyjny, bo ten Kopciuszek wcale, że tak powiem, taki łagodny, czy też taki idealny nie jest. Ideałów w tym świecie tego filmu nie ma, tak jak zresztą w życiu nie ma, ale jest właśnie ta perspektywa tej brzydkiej siostry, tej siostry, która gdzieś tam stoi obok i tylko przygląda się takiej wielkiej dziejowej narracji, której bardzo chciałaby być częścią, ale z wielu powodów, między innymi takich konwenansów społecznych, nie może być, bo właśnie może nie ma wystarczająco dużo urody, jest odbierana tak i tak, nie wiem, nie ma takich ruchów jak trzeba, to taki czas, w którym, nie wiem, nawet taniec, prawda, służy uwodzeniu. I to jest pytanie właśnie, na ile ta brzydka siostra, ta nasza Elwira, zdecyduje się pójść trochę też tak za podszeptem swojej mamy, czyli macochy Kopciuszka, żeby się zmienić. I co to znaczy właściwie w tej historii szczęśliwe zakończenie? Kto tak naprawdę otrzymuje to szczęśliwe zakończenie? Pewnie będziemy sobie to teraz bardziej rozwijać, ale to, co wydaje mi się, że trzeba podkreślić, i to jest ta zmiana perspektywy, ale o ile jednak, kiedy mieliśmy tego Kopciuszka Kenneta Branagha, który był taką próbą za sprawą stajni Disney, ale jednak opowiedzenia na przykład o tej kobiecie, która jest tą taką, no, czarnym charakterem, macocha Kopciuszka, ta, która stara się orkiestrować tak to wszystko, żeby nie udało się ostatecznie Kopciuszkowi najpierw dojechać na bal, potem przymierzyć pantofelek, i te historie dobrze znamy, no to tam pamiętam, że obsadzenie Cate Blanchett w tej roli i dodanie takiej głębi psychologicznej, takiej niemalże szekspirowskiej, że to jest kobieta, która została tak naprawdę sama z córkami, która musiała przeżyć, to jest jedna z możliwości, tak? Dodawać takie jakby drugie dno do postaci, że nawet jeśli to jest antagonista, no to tak naprawdę to jest to, co też lubimy, tak? Taki czarny charakter, ale właśnie z taką podkładką emocjonalną, która przybliża nas do niego, a tutaj wręcz jest tak, że ta brzydka siostra tak naprawdę no jest po prostu sercem tego filmu. To nawet nie jest, że ta postać jest rozbudowana, tylko z jej perspektywy ta historia jest opowiedziana i to właśnie ten Kopciuszek jest gdzieś tak naprawdę na planie drugim, chociaż patrząc na to, że ta dziejowa narracja jakby jednak uprzywilejowuje, jakby jest za tą postacią Kopciuszka, no to potrafi skraść kształt tej naszej biednej Elwirze. Tak, i do tego dochodzi od czasu do czasu, no i wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Kopciuszek przymierza buciki, to właśnie na jej stopy ten bucik pasuje, natomiast czy pantofelek, raczej tak chyba powinnam była powiedzieć. Natomiast chciałabym do tej dziejowości, o której mówisz, się przez chwilę zwrócić i porozmawiać o tym, w jaki sposób Emilie Blichfeld jako scenarzystka także przekłada te akcenty w tej historii i opowiada w sposób momentami bardzo brutalny, także trzeba zasłaniać oczy albo odwracać głowę, choć nie jest to aż tak brutalny seans, jakiego można by się spodziewać po opisach. Opowiada o tym starym jak czas, z innej bajki zaczerpnę taki cytat, starym jak czas przymusie podobania się, przymusie wyglądania tak, a nie inaczej, przed którym stawiane są oczywiście przede wszystkim historycznie kobiety, choć także i mężczyzn to dotyczy. I tutaj mamy na tej płaszczyźnie rozgrywający się dramat Elwiry. Tak, to jest właściwie ta rzecz, która powoduje, że ta brzydka siostra tak pięknie rezonuje z tym, co mamy teraz w współczesności, ale też to wydaje mi się, że może być ciekawe dla osób, które nas słuchają, bo skąd w ogóle się wzięło, że te siostry przyszywane, tak, tutaj Kopciuszka, który niejako dostaje w spadku po tym, jak ojciec tutaj decyduje się na nową wybrankę serca, ale jak wiemy, ten ojciec szybko znika z kadru, więc Kopciuszek zostaje z macochą i tymi siostrami, że one są właśnie jakieś nie takie. Disney nas nauczył, że Anastazja i Griselda, jak dobrze pamiętam, one miały na imię, one są po prostu gdzieś śmieszne, ale śmieszne w takim rozumieniu właśnie niedopasowane, kanciaste, oczywiście też jakby nie mają tej urody, którą ma Kopciuszek, ale są takim jakby komediowym przerywnikiem, można powiedzieć. To znaczy one bardziej niż złe, takiej złości charakteru, takiego antagonizmu, są po prostu gdzieś tam takimi marionetkami w rękach tej mamy, nazwijmy to tak, która chciałaby po prostu tak, żeby ta historia się potoczyła, żeby na tym najwięcej skorzystać. Ale jeśli zajrzymy chociażby do braci Grimm, czy nawet wcześniej do tych francuskich wariantów, takich właśnie baśń jak u Perrault, to tak naprawdę siostry Kopciuszka, one były, jakby, jeżeli chodzi o te takie zewnętrzne atrybuty, zewnętrzne cechy, również pięknymi dziewczynami, ale właśnie ta złość charakteru powodowała, że no, nie były takimi złotymi istotami jak Kopciusze. I to wydaje mi się, że to, co się stało w ogóle z tą figurą tych sióstr przez 100 lat, tak, patrząc na to od momentu, jak jeszcze XIX-wieczne baśnie dopisywały, czy nawet wcześniej, bo naprawdę Kopciuszek jest taką jedną z tych historii, jakby, która ma różne swoje wydania, włącznie z jakimiś chińską mitologią i tak dalej, to, że właśnie zostały sprowadzone do żartu te dwie siostry, a one właśnie były bardzo przebiegłe i to wydaje mi się, że taka prawdziwa natura baśni powraca tutaj do tego filmu Brzydka Siostra, że to jest też ten sukces, że tutaj ma się ochotę rzeczywiście poczytać trochę tego wszystkiego, co było wcześniej, wrócić do tych braci Grimm. No i szanowni państwo, tak jak mówiłam, no to jest ten rodzaj opowieści krwawej, że jak coś nie pasuje, patrz, stopa do pantofelka, to zresztą jest widoczne na plakatach do tego filmu, no to nie mówimy sobie trudno, szkoda i tak dalej, tylko zastanawiamy się, jak tą stopę, prawda, zmodyfikować włącznie z bólem fizycznym, jakimś tasakiem, żeby pasowała. Prawdziwy rodowód baśni powraca, a to jest ten jeden jakby aspekt. A z drugiej strony przecież ta dążność młodej dziewczyny do tego, żeby być właśnie godna tego, żeby być w socjecie, żeby się podobać. Żeby zostać pokochaną przez księcia. Tak, takiego księcia, który w sumie się jawi jak taki Justin Bieber trochę, jak taka gwiazda w ogóle, jego teksty, poezji, które pewnie nie on pisze, tylko mu ktoś pisze. Nie żebym coś miała do Justina Biebera, ale mi się teraz tak skojarzyło. Przy okazji nowa płyta. Takiej manii po prostu wokół jakiegoś kogoś, to jest takim właśnie trochę gwiazdą nieprzeniknioną. I oczywiście, kiedy ta nasza Elwira ma szansę też zobaczyć za kuluarami, to znaczy zobaczyć trochę od podszewki tego księcia, no to też oczywiście poznaje zupełnie innego człowieka, ale też popkultura tamtego okresu i to zostało nam do teraz właściwie, powoduje, że jest jakiś, prawda, mit, do którego trzeba dążyć, jest osoba, która jest stawiana na piedestale, no i teraz makiawliczny jakby wymiar tego wszystkiego, że no, cel uświęca wszelkie środki, włącznie z tym, że w pewnym momencie interioryzujesz, w tym filmie jest to wręcz tak pokazane dosłownie, perspektywę patriarchatu. Tutaj dosłownie państwo uwierzcie nam, że to nie tylko chodzi o takie zmiany związane z zewnętrznością, z jakimiś operacjami chirurgicznymi, które już istniały tak naprawdę w wiktoriańskiej Europie, także nosy poprawiano już wcześniej, tak? To w ogóle to jest naprawdę stare jak świat, ale to, że ona wręcz zdecyduje się po prostu oddać swoją jakby siłę, sprawczość, podmiotowość, internalizując coś, co stanie się czymś, co ją wyjada od środka. Stanie się wręcz takim symbolem tego niszczącego systemu. I ten film w tym wszystkim jest i śmieszny, i groteskowy, i przerażający, i wzruszający chwilami, bo chciałoby się kibicować nieustannie tej młodej dziewczynie, żeby jednak udało się jej być tą najpiękniejszą na balu. I swoją drogą jej się też dużo rzeczy udaje, tylko właśnie to jest tak jakby, kto pisze historię, tak? I tutaj, że tak jakby zabrakło atramentu, żeby jednak dopisać to zakończenie, które też kultura nam narzuca, że to na pewno jest szczęśliwe. Bo ja mam takie poczucie, że ten film dla tej bohaterki tak naprawdę dobrze się kończy. I mimo tego, że może to rozwiązanie całej intrygi i fabuły jest no, bardzo niekonwencjonalne. A co do jeszcze takich scen przemocy i w ogóle takiej przemocy wizualnej, takiej ostrości tych scen, to wielu widzów, a szczególnie widzek, porównywała ten film do Substancji, tego filmu z Demi Moore i z Margaret Qualley. I rzeczywiście jest tak, że pewien eksces wizualny tutaj jest. Ja myślę, że jednak Substancja jeszcze bardziej przyciska niektóre tematy i jakby nie wypuszcza, że tak powiem, ze swoich szponów właśnie tej ekstremy, Ale tak, są sceny, na których widziałam, że już w pewnych momentach widownia tak miała ochotę po prostu zamknąć oczy, nie patrzeć. No tak, substancja wyciska różne tematy, to prawda, ale o tych różnych, przeróżnych inspiracjach do filmu, dla filmu Brzydka Siostra jeszcze za moment porozmawiamy. Diana Dąbrowska z nami zostaje, a ja sięgam teraz po utwór z filmu, którym Disney na nowo opowiada o jednym ze swoich flagowych czarnych charakterów, czyli o Krueli. Nicholas Britell skomponował piękną muzykę do filmu Cruella, a my wracamy do rozmowy z Dianą Dąbrowską, filmoznawczynią, krytyczką filmową, o filmie, o debiucie Emilie Blichfeld pod tytułem Brzydka Siostra. I widać, że sporo się naoglądała Emilie Blichfeld. Są tu nawiązania na przykład do Mechanicznej Pomarańczy, bardzo łatwo rozpoznawalne. Niektórzy dostrzegają subtelniejsze być może nawiązania do Pikniku pod Wiszącą Skałą. Krótko mówiąc, to jest bardzo udany debiut. To jest niesamowite, że mamy te nawiązania właśnie do body horroru i w ogóle tego, jak też współcześnie młode reżyserki, debiutujące reżyserki tak jakby na nowo chcą zostać właścicielkami tych ciał w kinie. Opowiadając też na przekór, tak, też jakiejś transfiguracji tych ciał, ale tak jakby to jakby bardzo tak żywo i odważnie biorą się za to ciało. Pokazują je w taki sposób, niszczą tak pewne konwencje. To też jest niesamowite, jak ta kategoria ciała jest ważna w kinie współczesnym i właśnie w tych debiutach. Ale też, to nie jest tylko Cronenberg, ale wydaje mi się, że w tym filmie na przykład sposób pokazania takiej miękkiej, można powiedzieć, erotyki, no to tutaj u tej reżyserki to są nawiązania bardzo czytelne do polskiego przecież mistrza kina, polsko-francuskiego, Waleriana Borowczyka. Są nawiązania do giallo i w ogóle tej konwencji kina włoskiego gatunkowego jest bardzo dużo Dario Argento. Także jest to na pewno kinofilka. Jest to dziewczyna, która decyduje się trochę zrobić takiego filmowego Frankensteina, chciałam powiedzieć, na takiej zasadzie utkanego, po prostu takiego stwora, prawda, filmowego, utkanego z bardzo dużo różnych cytatów, jakichś takich różnych nawiązań, ale potem, kiedy on się budzi do życia, to już to już jest ta istota, którą my chcemy być, chcemy jej kibicować i jakby liczy się już ta wartość tego wszystkiego połączonego i to chyba buduje to autorstwo. Ja jeszcze przy okazji przypomnę o bardzo poważnym udziale polskim w tym filmie. Z jednej strony Lava Films jako producent, Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansował ten film. Katarzyna Herman i Agnieszka Żulewska pojawiają się na ekranie. No i kiedy państwo prześledzą napisy końcowe, to mnóstwo twórców w ekipie z Polski właśnie. Ale podkreśliłabym jeszcze sposób, w jaki ten świat jest pokazany. Zdjęcia Marcela Zyskinda, duńskiego operatora, znakomite. No i kostiumografka współpracująca na przykład przykład z Larsem von Trierem przy wszystkich jego filmach, czyli Manon Rasmussen, nestorka, powiedziałabym, jeśli chodzi o kostiumy, zajęła się tutaj właśnie tym, jak bohaterki i bohaterowie są ubrani, więc bardzo wiele rzeczy tutaj jest do rozpakowania. Myślę, że my z czystym sumieniem możemy zachęcić do tego, żeby zacząć, żeby państwo się wybrali do kina i ten świat zaczęli rozpakowywać, bo jest to satysfakcjonujące spotkanie, ale ponieważ Diana Dąbrowska dzieli swój czas między bardzo różne aktywności i też łączymy się dlatego, że jesteś już właściwie, no może nie jest to jeszcze ostatnia prosta, ale bardzo intensywne przygotowanie do 14. festiwalu Omarz Akieślowski w Sokołowsku. Diana Dąbrowska jest dyrektorką artystyczną tego festiwalu, a Trójka objęła festiwal patronatem, więc wiem, że do tego weekendu 29-31 sierpnia jeszcze trochę zostało, ale co możesz powiedzieć już na tym etapie, co nas czeka w Sokołowsku w tym roku na tym spotkaniu, którego patronem jest Krzysztof Kieślowski. Tak, tutaj postać Krzysztofa Kieślowskiego jest z jednej strony takim domem, ale też dobrym duchem, znaczy domem dosłownie, dlatego też, że Sokołowsko z perspektywy jego biografii jest ważnym miejscem tam, jako dziecko, nastolatek, tak naprawdę wychowywał się razem z siostrą i rodzicami i ten w ogóle Dolny Śląsk w tej biografii ma szczególne znaczenie. To Sokołowsko, które też nabiera tak naprawdę innych odcieni, jeżeli chodzi o sztukę, bo to są też książki Joanny Bator, Olgi Tokarczuk, też różnego rodzaju prace sztuki współczesnej, także ono sobie żyje z tym Kieślowskim, ale on na pewno nie przykrywa tutaj wszystkiego. I trochę ta zasada też jest jakby wpisana w nasz festiwal. To znaczy, to jest hołd dla Kieślowskiego i zawsze mamy sekcję fabuły i dokumentu, bo tutaj tę dwoistość jego postaci artystycznej chcemy uhonorować i zawsze coś chcemy wyłuskać właśnie z tego też życiorysu dokumentalnego. I to będzie w tym roku, co ciekawe, film Życiorys właśnie, mniej znany. Ale takim mocnym, że tak powiem, uderzeniem będzie z pewnością projekcja właśnie z gośćmi, między innymi ze Sławomirem Idziakiem, z panem Jackiem Ostaszewskim, z różnymi bardzo współpracownikami, bardzo często gdzieś nawet na takim drugim gdzieś tam planie technicznym, bo zależy nam, żeby z wszystkimi porozmawiać, trzy kolory niebieskie. Także mottem festiwalu jest taka idea końca i początki i też w ogóle taka idea cykliczności czasu, tego, że pewne rzeczy powracają, no też my nie do końca często wyciągamy wniosków z tej kolistości dziejów, to też jest związane z taką koncepcją filozoficzną, jak widzimy czas w ogóle, to tutaj chodziło mi o takiego włoskiego filozofa i myśliciela Giambattista Vico, który właśnie o tych różnych takich cyklach kultury, świata, polityki opowiadał jako pewnym takim rondzie i tańcu, który właśnie niebezpiecznie potrafi powrócić i wydaje mi się, że to żywo koresponduje z tym, co widzimy dzisiaj też poza jakby tą sferą kina po prostu społecznie. Także te końce i początki można traktować bardzo metaforycznie, to też może być na przykład taki dosłownie ktoś uznaje swoje życie za skończone, ale jednak trafia się coś, co pozwala mu na nowy początek. Tak jest zresztą z postacią Juliette Binoche w Niebieskim. I staramy się tak dobrać, czy to najnowsze polskie kino, czy jakieś takie filmy też z przeszłości, żeby jakoś tak korespondowały z tą ideą. Ale uwierzcie mi Państwo, że to jest bardzo różnorodny program. Mamy na przykład retrospektywę takiej twórczyni czechosłowackiej Drachomira Wichanowa. To jest w ogóle taka próba pokazywania czeskich kobiet filmu. Tam jesteśmy blisko granicy i też staramy się na takie transnarodowe dialogi stawiać. To tutaj jej dokumenty i fabuły. W tym roku po raz pierwszy mamy taką sekcję Ukochane filmy Marii Kieślowskiej. W ogóle bardzo dziękuję pani Marii Kieślowskiej, że się zgodziła na to, żeby tak uzewnętrznić z widzami, bo zapytałam ją, czy gdyby miała jeszcze szansę obejrzeć jeden film ze swoim ukochanym, a już świętej pamięci mężem, to co by to było? No i po zastanowieniu się powiedziała film Fanny Alexander Bergmana. I to było takie niezwykłe, to, że w ogóle pokażemy taki film, który dla nich był ważny jako dla pary, ale też Bergman był bardzo ważny dla Kieślowskiego, także jest bardzo dużo emocji w tym festiwalu, wszystko właśnie jest ze sobą tak ciekawie splecione, połączone. I mam nadzieję, że to po prostu zostanie dostrzeżone przez publiczność, bo wkładamy mnóstwo serca w ten festiwal, żeby właśnie miał taki unikatowy program. To są takie skomasowane w czasie 3 dni, tak jak już powiedziałaś, taki weekend z kinem i z różnymi gośćmi od piątku do niedzieli, 29-31 sierpnia. Także jeżeli mogę, to bardzo, bardzo, bardzo bym teraz Państwa zaprosiła do Sokołowska. I my się przyłączamy oczywiście do tego zaproszenia. Mówię my, bo Trójka objęła patronatem festiwal Omarz Akieślowski. porażki w tym roku, więc z czułością i uważnością jeszcze będziemy się przyglądać przygotowaniom i wracać z pewnością na antenie Trójki jeszcze przed końcem sierpnia do programu i do zaproszeń. No i na pewno Trójka również będzie obecna w Sokołowsku od 29 do 31 sierpnia. Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu Omarza Kieślowski, krytyczka filmowa, filmoznawczyni o Brzydkiej Siostrze. Także rozmawiałyśmy dzisiaj ten film od tygodnia w kinach. Diano, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Wracamy do muzyki oczywiście w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Gasoline to jest właśnie tytuł tego utworu. Bon Jair ze ścieżki dźwiękowej filmu wyścigowego, czyli F1, film wciąż w kinach. Ja teraz szczególną uwagę Państwa chcę zwrócić na to, co na małym ekranie. Na całego. To jest polski tytuł Too Much, to tytuł oryginalny. Nowy serial napisany przez Linę Dunham. Razem z mężem go napisała, muzykiem. No ale większość odcinków sama wyreżyserowała. Lina Dunham, przypomnę, cudowne dziecko Nowego Jorku. Kiedy miała mniej więcej 24 lata, to stworzyła jeden z najważniejszych seriali ostatnich lat, czyli Dziewczyny. No a teraz wraca z taką historią o związkach, o rozstaniach, o miłości, ale także o przytłaczających niektórych osobowościach. Ja się wgryzam na razie w tę historię. Choć jestem przekonana, że warto zwrócić na nią uwagę, to jeszcze nie wiem, czy ją polecam, z czystym sumieniem, ale już doceniam dobór utworów. Jak zwykle w produkcjach Liny Dunham sporo się dzieje w tej warstwie muzycznej. Ta piosenka, Kate Le Bon, pojawia się w drugim odcinku. Kate Le Bon, Are You With Me Now? Ze ścieżki dźwiękowej serialu Na Całego, czyli Too Much. Myślę, że wrócimy jeszcze w naszych spotkaniach do tej historii. A teraz propozycja już nie ekranowa, ale papierowa. Do czytelników trafia właśnie kolejna, siódma już książka z serii Praga gada. To jest interdyscyplinarne przedsięwzięcie. Z jednej strony właśnie komiks, czy taka książka graficzna na papierze, a z drugiej kanał na YouTube, gdzie można znaleźć nagrania z seniorami, z mieszkańcami Pragi, którzy wspominają te stare czasy, no i odnotowują zmiany w tkance miejskiej. Na podstawie tych rozmów właśnie powstają scenariusze kolejnych książek z serii, a siódma Praga Gada ma pod tytuł Farmazony. Kim są farmazoniarze, których można było spotkać na przykład w okolicach Bazaru Różyckiego? No najkrócej mówiąc, naciągacze, obecnie oczywiście niezależnie od czasu i szerokości geograficznej w naszej rzeczywistości. A na Pragę ruszamy z Radkiem Nałęczem. Skoro na Pragę, to bez muzyki się nie obejdzie. Praga gada farmazony to książka obrazkowa, której autorem jest Przemysław J. Olszewski. Rysownik, fotograf i scenarzysta od wielu lat stara się uwiecznić historię Pragi, prawobrzeżnej części Warszawy. To crossover książki reportażowej i komiksu, książki obrazkowej i albumu fotograficznego, którego głównym bohaterem jest tatuaż. Farmazoniarze mieli swoją własną ikonografię, mianowicie pół diabeł, pół anioł. To jest taki symbol farmazoniarzy, bardzo często tatuowany na torsie. I właśnie głównym bohaterem, takim fantastycznym, uczyniłem taką dziarę, która uwalnia się z ciała praskiego farmazoniarza podczas tego, gdy on zasnął i oprowadza nas właśnie po warszawskiej Pradze i po zakamarkach no nikczemnej profesji swojego nosiciela. Praga ma swoją legendę. To miejsce, którym rządziła ferajna, a obcy nie mogli czuć się zbyt pewnie. Dzielnica znana była przede wszystkim z bazarów. Te bazary były właśnie takimi miejscami kulturotwórczymi, niewątpliwie. Ja z ich historii czerpię pełnymi garściami. To zapis historii dzielnicy, ale przede wszystkim opowieść o jej mieszkańcach. To jest projekt, który ja realizuję od 2010 roku. On w skrócie polega na tym, że docieramy do seniorów z prawobrzeżnej części Warszawy, rejestrujemy ich opowieści i potem najciekawsze z nich adaptujemy na narracje obrazkowe. Podobnie jak w poprzednich publikacjach, ponad 90% wypowiedzi głównego bohatera stanowią cytaty prażan. To szansa na poznanie gwary warszawskiej, języka miasta, w którym możemy znaleźć wpływy języków rosyjskiego, jidysz i innych. Poza Warszawą wiele osób jest zaskoczonych, ale nawet wśród warszawiaków, o, że użyję tutaj sformułowania pochodzącego od Wiecha, a więc no takiego gwarowego, wśród warszawiaków rodzonych, ale też flancowanych, istnieje pewne zaskoczenie, że mamy swoją gwarę warszawską, oczywiście u tych najmłodszych, bo wiekowi prażanie na przykład, oni tą gwarą nadal się posługują, wplatając różne sformułowania, czy na przykład intonacja. Jest bardzo charakterystyczna taka intonacja, niepowtarzalna, trudna do naśladowania, ale bardzo charakterystyczna dla prażan. Utarło się powiedzenie, panie, przed wojną to była zima. Panie, mówi, pan wie, jak ja byłem na północy, jaki był mróz, jak się rozmawiało, to słowa wychodziły w postaci sopli lodowych. Trzeba było ich na piecyku odgrzewać, żeby się można było porozumieć. A teraz zima, to jaka tam zima? Ale ja mi wycackany szedł se jakiś gość. Pacjata niby owszem może być. I nagle potknął się o kamień rycząc obsia kość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? Mam jakieś takie słówka, trudno mi powiedzieć, czy ulubione, takie, które kojarzone są z gwarą, ale właśnie nie zawsze z gwarą. Na przykład słowo cyngwajs, albo słowo wichajster na przykład, które jest w ogóle takim niesamowitym, bo to jest tak naprawdę kalka z zapytania jakby po niemiecku. Są takie cudowne różne słówka, które pięknie jakby dzisiaj funkcjonują. Na przykład flota na pieniądze. To jest jak najbardziej gwarowe. Choć z kieszeni znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć kłopoty na kłopota, a ja bimbam sobie i już. A czym, a właściwie kim są tytułowi farmazoniarze? O ich działalności możemy posłuchać w archiwalnych nagraniach. Farmazon to był taki facet, który picuje, czyli mówi, wie pan o wszystkim, a na niczym się nie zna, ale opowiadać potrafi. To po wojnie jeszcze były. To jest osoba, która używa swojej fałszywej tożsamości do tego, żeby przekonać swoich rozmówców do jakiegoś intratnego bardzo interesu. Jak to mówią na Pradze, jest interes do zafarcenia. Oczywiście nie posiada ani tych usług, które proponuje, ani dóbr, które proponuje. Niemniej jednak jest bardzo ten farmazoniarz przekonywujący. Ofiar jest wiele wśród klientów, chociażby bazarów. To wynikło z tego, że do Warszawy przyjeżdżali bogaci wieśniacy. A wieś ówczesna, no to przepraszam, jak to się mówi teraz, to było takie zadupie, prawda, że kultura nie docierała, gazet nie było, radia nie mowy. To wszystkie wiadomości to albo usłyszane z ambony, albo od sąsiadów, którzy gdzieś pojechał. A jak ktoś pojechał, jak przyjechał, to jak zaczął opowiadać, to wiadomo, tak jak teraz. Ci, co przeżyli pewne rzeczy, to sobie dokładają. I rzeczywiście wśród tych historii zdarzają się zupełnie nieprawdopodobne, a jednak wydaje się, że one zaistniały. A zatem mieliśmy do czynienia z farmazoniarzem, który malował na żółto wróble i sprzedawał jako kanarki. Inna grupa cwaniaków, to już nie na bazarze, udała się w interior, żeby sprzedawać bilety na koncert ABBY. Koncert ABBY w remizie strażackim w miejscowości Klębów. Mówi ABBA, mówi do remizy. To jak Wołomin jest Klębów. Mówi ABBA do remizy. Mówi tak, mówi Rysiek, chcieli zarobić chłopaki. W ten sposób. Budy popostawiali, wzięli tych biletów tego, że mówi ABBA ma przyjechać. No i tak, że bilety po 20 zł. A że na wsi to trochę półciemne te chłopaki, młodzież tego nie oblatana, jak to na Pradze czy inny. Tak zaczęli wszystko te bilety kupować. Po godzinie czasu biletów brak, no i szybko koniki się ustawili i już po trzy dychy. No i zaczęli po trzy dychy tego. No i za jakieś parę godzin, proszę Państwa, z powodu awarii czy tam chorób tego ABBA do Klębowa, do remizy nie przyjedzie. Już zarobili koniki? No zarobili. Praga Gada Farmazony to publikacja uniwersalna, bo farmazoniarze nadal są wśród nas. Oni są teraz cyberprzestępcami, prawda? Zmienił się tylko sposób ich działania, ale efekt jest ten sam. To znaczy próbują wybudzić od nas środki finansowe. W tym maleńkiej dupeleczce znajduje się ten cudowny plamoznik. Szmatkę biorę w same rzeczy. Szmatkę maczam w onej cieczy, szcząchnąć przed użyciem. Szmatką trochę się poszula, znika plama i jest dziura. Ta książka też uczula bardzo różne pokolenia na to, że takie sytuacje zachodzą i jest ich szczególnie dużo w tak zwanym garnizonie warszawskim, czyli właśnie w Warszawie i powiatach ościennych. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolosy. Kiedyś zatrzymam czas. Praga Gada Farmazony. No trochę tych farmazonów się nazbierało. Radek Nałęcz o nie pytał, ale tu już stawiamy kropkę. Po 16 w Trójce audycja międzynarodowa i Marcin Walter, a my dziękujemy bardzo za dziś. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Elżbieta Malinowska i Katarzyna Borowiecka. La La Land jeszcze na koniec we fragmencie. Do usłyszenia.